komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 19 lutego, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. PiS odsłania karty przed wyborami do Europarlamentu. Partia przedstawiła jedynki i dwójki na listach. Polacy skarżą się na niskie zarobki. 40% ankietowanych nie jest zadowolonych ze swojego stanu konta. W tym serwisie sprawdzimy też oskarowe szanse zimnej wojny. Wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński czy były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, między innymi te osoby znajdą się na jedynkach PiS-u w wyborach do Europarlamentu. W siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zakończyło się już spotkanie Komitetu Politycznego PiS w tej sprawie. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na Nowogrodzkiej. Powiedz, kto jeszcze znalazł się na listach? Wygląda na to, że przed nami zmiany w rządzie, ponieważ na najwyższych pozycjach na listach PiSu jest spora reprezentacja urzędujących ministrów. Oprócz Joachima Brudzińskiego, który otworzy listę na Pomorzu Zachodnim, to również rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, która będzie dwójką w Łodzi. Drugie miejsce na Pomorzu otrzyma wiceminister kultury Jarosław Selin, a minister edukacji narodowej Anna Zalewska będzie jedynką na Dolnym Śląsku. Wicepremier Beata Szydło, która otworzy listę Małopolsko-Świętokrzyską, mówiła po posiedzeniu Komitetu Politycznego, że teraz rozpoczyna się walka o zwycięstwo w wyborach. Chcemy w Europarlamencie załatwiać dużo ważnych spraw dla Polski i tam jest potrzebna silna nasza reprezentacja. Na najwyższych miejscach na listach nie zabraknie też obecnych europosłów PiS-u, Zdzisława Krasnodębskiego, Ryszarda Legutki, Anny Fotygi czy Jacka Sariusza-Wolskiego. Ten ostatni będzie jedynką na Mazowszu. Za nim na drugim miejscu znajdzie się były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Jego zdaniem listy PiS-u do eurowyborów są silniejsze niż 5 lat temu. Osoby znane, które jednocześnie pokazały swoją sprawność, są rozpoznawalne. Na listach Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu znajdą się również rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek, wicemarszałek Senatu Adam Bielan czy była szefowa Kancelarii Premiera Beata Kempa. Na europosłów głosować będziemy 26 maja. Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Po wydaleniu z Norwegii polskiego konsula Sławomira Kowalskiego trwa szkolenie jego następcy. Poinformował w Pulsie Trójki wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Jak mówił, rząd nie zrezygnuje z zasady, że konsul ma bronić spraw polskich obywateli, nawet gdy naciski będą się powtarzać. Może się powtarzać, ale fundamentem polskiej dyplomacji jest obrona interesów polskich obywateli i choćby każdy kolejny konsul z tego powodu miał mieć w Norwegii problemy, to nie odstąpimy od przestrzegania tej fundamentalnej zasady. Polski dyplomata pomógł około 150 polskim rodzinom, których dzieci odebrał norweski Urząd Ochrony Dzieci. Działalność tego urzędu w ubiegłym roku została negatywnie oceniona przez Komisję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W tej chwili przeciwko Norwegii toczy się 8 spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka związanych z przymusowym odbieraniem dzieci rodzinom. Niskie zarobki to najbardziej frustrująca rzecz w życiu. Aż 40% Polaków nie jest zadowolonych ze stanu swojego konta. Tak wynika z badań opublikowanych przez Big Info Monitor. Pytaliśmy też o inne sprawy, ale płace zwyciężyły w tym rankingu frustracji, mówi Halina Kochalska, ekspertka organizacji. Na zdecydowanie dalszym planie znalazły się takie odpowiedzi jak za małe mieszkanie, brak mieszkania, niesatysfakcjonujące wykształcenie. To jest ta rzecz, która najbardziej pana frustruje w życiu? Myślę, że jedna z ważniejszych rzeczy, które frustrują. Nie jest to tak dobrze, jak powinno być. No zawsze może być więcej. Bardziej tym, ile zarabiają, frustrują się kobiety. Kobiety przede wszystkim potrzebują pójścia do kosmetyczki, wyjścia do kawiarni, spotkać się z koleżanką. Już i na to nie mamy, ma pieniędzy. I na to nie ma pieniędzy. Niestety. Co państwo sądzą o tych badaniach? Ogólnie Polacy lubią narzekać. Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka organizacji Pracodawcy RP. Dane, które płyną przykładowo z GUS-u, wskazują zgoła co innego, że zarabiamy coraz to więcej. Osoby z wyższym stażem pracy, osoby doświadczone, powinna być ta praca i ta wiedza doceniana. A tak się nie dzieje. GUS poinformował dziś, że w ciągu ostatniego roku płace wzrosły średnio o 7,5%. Dane pochodzą jednak tylko z przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej osób. Mamy wielkie nadzieje, ale też silną konkurencję. Tak o szansach filmu Zimna wojna na Oscara mówił przed wylotem do Los Angeles szef studia Opus Film Piotr Dzięcioł. Film Pawła Pawlikowskiego w niedzielę powalczy o 3 statuetki. Niezależnie od werdyktu, Zimna wojna odniosła już wielki sukces w kinach, podkreśla Piotr Dzięcioł. Oscara Oscarami, ale w ubiegły weekend Zimna wojna w kinach w Polsce przekroczyła 1 000 000 widzów, co jest ogromnym osiągnięciem. Pamiętajmy, że zrobiliśmy kino artystyczne, skromny, czarno-biały film i naprawdę

sloppy. Can't help but feel that the freedom is with some goddamn punch that I've been sipping. A to był pan, który zaczynał od elektroniki, chociaż często robił takie wycieczki do najbardziej syntezatorowej muzyki lat 80. czy 70. nawet. No a tu wyskoczył z płytą piosenkową, nazywa się Like a Baby. A Moment, taki utwór. No i gdzieś też mam z tyłu głowy czy Madness, chociaż to jest pan, który na co dzień mieszka w Los Angeles, ale też, nie wiem, Minute Work, jakieś takie granie bardzo pogodne, synth-popowe miejscami, nawiązujące do lat 70., 80., ale przy okazji takie bardzo pogodne piosenki. Jak ktoś jest w jakimś dołku, no to tak się robi jakoś dobrze. Na duszy się uśmiecha człowiek, jak słucha tej płyty. No to jesteśmy wyjątkowo kompatybilni, moim zdaniem, dzisiaj, bo przyniosłem płytkę, która wszystko mi się podoba. Począwszy od nazwy, zespół nazywa się Brazilian Girls. No jak sama nazwa wskazuje, jest tam tylko jedna dziewczynka, która nie ma z Brazylią nic wspólnego, gdyż jest pół Niemką, pół Włoską. Nazywa się Sabina Sciubba chyba. Pozostałe osoby jest jeden Argentyńczyk i dwóch Amerykanów. Zespół pomieszkuje w Nowym Jorku. Nagrał do tej pory dwie płyty. No właśnie, to dziwne, że dwie płyty, długo istnieje, tak, ale istnieje, to jest zespół generalnie uprawiający muzykę klubową, więc podejrzewam, że po prostu to jest ich żywiołem. No i po prostu fajny, klubowy, prywatkowy, bardzo sympatyczny zespół. Zaczniemy, troszkę pomęczę państwa tym zespołem, gdyż ja lubię go sobie słuchać na przykład czasem podczas ćwiczeń gimnastycznych. Wirtualnych oczywiście. The Critic, tytuł utworu. We'll be right back. No to ja płyta, ode mnie płyta, która, no mogę śmiało powiedzieć, że jest nowa, bo ukazała się naprawdę niedawno. Steve Gunn, to pan, który na co dzień grywa w zespole The Violators Kurta Weila. No w tym zespole jest teraz sporo muzyków, którzy próbują solowych wystąpień. Między innymi War on Drugs, to jest też część Kurta Weila, zespołu Violators. Steve Gunn, okazuje się, że to jest, jak tak szybciutko policzyłem, mogłem się gdzieś tam kopnąć, ale wydaje mi się, że to jest około, no tak, 15 płyta. Zastanawiam się, czy był pan w Maglu naszym. Nie wiem. Nowiutka płyta nazywa się Unseen in Between. Ja wybrałem utwór Vagabond. Pan z Pensylwanii. No więc tak, mam do czynienia tutaj z taką troszkę Amerykaną, troszkę klasycznie rockowym graniem. Będę przynosił jeszcze coś. Steve Gunn. Thank you. Steve Gadd z nową płytą. No, taki piosenkowy, bardzo piosenkowy. Jeżeli ktoś pamięta wcześniejsze płyty, tak piosenkowo nie było. Steve Gadd, Vagabond, taki utwór. Myślę sobie, pani Magda, że pobudka o godzinie 4:30 powinna być prawnie zakazana i nie w demokratycznym kraju na świecie, na północy. Toż to przecież to nawet nie jest rano, to już nie jest wieczór, to jest jakaś masakra. No to wyrazy współczucia. A ja pozostanę z dziewczętami z Brazylii. Tytuł utworu tytułowego brzmi, proszę państwa, Let's Make Love, czego państwu życzę. Bardzo proszę. No i fajnie. No, super. Nie dziwię, że są w Nowym Jorku szaleństwa z tym, żeby się dostać do klubu. No, głównie koncerty klubowe, z tego co wiem, grywają. Myślę, że fajnie byłoby się na takim koncercie znaleźć. Ja będę konsekwentny w muzyce z gitarą elektryczną. Nie jedną nawet. Zespół, nie wiem, może słyszałeś, bo on powstał chociaż już pod koniec lat 90. No to moim zdaniem jest bardzo zakorzeniony nawet brzmieniowo ta płyta. Wydaje mi się, jakby była jakaś wykopana i starsza płyta z połowy lat 90. Też jeżeli chodzi o myśl, o riffy, sposób budowania klimatu takiego, no, rockowego, nie ma co ukrywać, rockowego, który dzisiaj nie budzi tyle emocji może, co Seattle w latach 90. Zespół Pedro de Lion. Nie wiem, słyszałeś, nie słyszałeś? Nie słyszałem. Aha, bo pod koniec lat 90. Ja słyszałem, bo to był jeszcze taki ostatni jakby bastion muzyki grunge, gdzieś tam kojarzonych z grunge. No i to jest o tyle ciekawe, że tu się nic nie zmieniło. Panowie są bardzo konsekwentni. Mimo, że jest to płyta nowiutka, wyszła chyba dosłownie tydzień, dwa tygodnie temu. Phoenix nazywa się, a utwór zaraz, Model Homes zdecydowałem się przynieść. Bardzo tradycyjne granie rockowe. No ciekaw jest, bo płyta jest dobrze przyjmowana, z tego co się zorientowałem. Ciekaw jestem, jak młodzi ludzie, czy dla nich to jest takie granie troszkę na zasadzie skansenu, czy ich też porusza. Pedro de Lion. No, zagubiona muzyka w czasie, moim zdaniem. Ale to dobrze. Pedro de Lion. Ładnie tak lirycznie zagubiona w czasie. No bo jakby tak zakopać w jakąś taką skrzynkę, wyrzucić w kosmos, zakopać gdzieś pod piaskiem i jakaś rakieta by z przyszłości otworzyła, no to myślę, że by od razu była odpowiedź, tak, to jest płyta z 2019 roku. Ja się zadumałem nad metaforą, która tak rzadko pojawia się teraz w naszym codziennym życiu, a u mnie będzie prosto. Bala, bala. I dziewczęta. No to u mnie była szanalala, balalala, też musi być. Dziewczęta z Brazylii i będę ja przeciętnie będę przyspieszał. Nie będę się gubił w żadnym czasie, ja będę po prostu dowalał coraz mocniej. Bala, bala. Suona soltanto per noi questa musica. proszę. Cieszę się, że tylu lingwistów nas słucha, gdyż jak się okazało, pan Tomek nie dość, że zorientował się, że pani śpiewa po włosku, to jednocześnie okazuje się, że zaśpiewała też po śląsku, gdyż bala bala oznacza piłka piłka. Czyli to jest jakaś piłkarska opowieść o meczu może Górnika Zabrze. Tak głęboko w to nie wchodziliśmy, ale czego to się człowiek dowiaduje dzięki państwu? Zastanawiam się, jak połączyć te światy twoje roztańczone z moimi, no nie będę tu ukrywał, takimi bujającymi, ale takimi delikatnie. Do snu wręcz pieśniami. Ja nie śpię. No może to będzie ta ja druga, umówmy się, że na tej prywatce to będzie druga sala, jak ktoś już jest zmęczony i żeby się w parze sobie zatańczyć na przykład. Zawsze powyginały, tak jest, no właśnie, powyginały grupą, nogi i tam nie ogarnia tego rytmu szalonego. No to może sobie pójść do tej drugiej sali, a tam wystąpi dla państwa Rosie Plain. To jest pani, która ma na koncie już kilka płyt, natomiast teraz zapowiada na 5 kwietnia płytę. No i to jest takie plumkanie, które bardzo lubię. Pani pochodzi z Anglii, więc ten Londyn jednak u mnie nie przewija się. Powrót do Londynu dzisiaj regularnie. Rosie Plain, Symmetrical, zapowiada płytę War a Boost. Thank you. Rosy Plain, no taka cieplutka płyta nie tylko w brzmieniu, ale jeżeli chodzi o melodię, sposób śpiewania. Troszkę gdzieś mi się kojarzy z Adrianą Lenker, a o tej pani za chwilę. No to ty rzeczywiście ocieplasz nasz wizerunek, jesteś tym dobrym policjantem, ja będę tym złym i będę bez litości. Było Bala Bala, zdaje się, a teraz będzie Woolly Bully, ale Woolly Bully Espanol w wersji Rudiego Tutti Greisela i Los Bones. Uno, dos, one, two, tres, cuatro! Y todos me gritan ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! No hay vestido que le pueda quedar ni cuando se mueve parece un Adios, no. Na pięknie. Można poszaleć przy tej wersji. To, no to ja zapraszam do drugiego pokoju, tam pani Adrianę Lenker. Byłem wielkim, znaczy jestem cały czas wielkim fanem grupy Big Thief, szczególnie płytę Capacity przenosiłem tu kilka razy. Niedawno byłem ją w formie winylowej, bo to jest jakaś taka płyta, no niby taka prosta, że piosenki, a ma coś w sobie magicznego. No a to, co jest takie magicznego, to nie tylko głos pani Adriany Lenker, tylko wydaje mi się, że to jest w ogóle postać bardzo ciekawa i przy okazji też tekstów, występów na żywo. Płyta Abyss Keys to dla mnie ciągle nowa płyta, wydana w zeszłym roku, ale gdzieś tak typu październik, listopad, więc cały czas można powiedzieć, że świeża bułeczka. Adrianę Lenker wybrałem tym razem utwór Terminal Paradise. To już jest prawie że solowa płyta. Tam rzadko pojawiają się inne instrumenty niż gitara akustyczna. No i jest coś dla mnie przynajmniej przejmującego w tych wszystkich pieśniach. Proszę bardzo. Screaming in the field. No to u mnie, żeby się państwo jeszcze nie pospało, Brzydale. The Swinging Neck Breakers, tytuł utworu Stratton. Stratton. To ja wyganiam wszystkich z imprezki. Do widzenia. Tak, czas relaksu, a nawet można sobie przykimać, jak ktoś się bardzo, bardzo zmęczył. Tak, Jessica Pratt, już kiedyś coś opowiadałem o pani, powraca z płytą Quiet Science. No i bardzo mi się tego dobrze słucha na taki właśnie wieczorek, gdzie już troszkę czuć gdzieś tej wiosny, jak sobie drepcze do nas. Jessica Pratt, Quiet Science, Fairty Well. Za tydzień czarna muzyka. A za tydzień tak, już gorąco. Dobranoc się z państwem. Do usłyszenia za tydzień. Stories in the long in the wind.